L i Ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 maja, minęła 21. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Przed Sejmową Komisją do Spraw Wyłudzeń VAT zeznawał lider Platformy Obywatelskiej. Projekt ustawy o ochronie Polski przed nieuzasadnionymi roszczeniami składa klub Kukiz15. Błędem było nieinterweniowanie podczas kampanii referendalnej w sprawie Brexitu, przyznaje otwarcie szef Komisji Europejskiej. Luka podatkowa nie powinna być łączona tylko z rządami Platformy Obywatelskiej, powiedział przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw wyłudzeń VAT lider PO Grzegorz Schetyna. W latach 2007-2009 był on wicepremierem i ministrem spraw wewnętrznych. To nie jest tak, że problemy z VAT-em zaczęły się, kiedy powstał rząd Platformy i PSL-u i skończyły się, kiedy zaczął się rząd PiS. Kwestia VAT-u powinna być oceniona i to spojrzenie powinno być dłuższe, takie całościowe, bo to jest kwestia wiedzy, która będzie potrzebna na przyszłość. Wiele pytań do świadka dotyczyło raportu Centralnego Biura Śledczego z 2008 roku w sprawie wyłudzeń w branży paliwowej. Przewodniczący komisji Marcin Horała z Prawa i Sprawiedliwości mówi, że kierownictwo MSW nie reagowało na wnioski podległych mu służb. Raport przesłał do dwóch innych ministerstw i nawet się nie interesował, co się potem z nim działo, a wiemy, że nic się nie działo, że te wnioski nie zostały wprowadzone w życie. Kolejny wątek to kwestia prac nad rządową strategią zwalczania przestępczości zorganizowanej. To były bardzo szeroko zakrojone wieloletnie prace. No i potem, mówiąc krótko, nic się nie stało z tą strategią. Drobniejszego gatunku, ale też jednak ciekawym wątkiem było to, że była taka kontrola koordynowana w zakresie obrotu elektroniką w łudzeń VAT w latach 2007-2009. O tym pan minister dowiedział się na posiedzeniu komisji, że coś takiego miało miejsce. Jutro przed komisją miał ponownie zeznawać były minister finansów Jacek Rostowski. Jego pełnomocnik poprosił jednak o zmianę terminu z powodu stanu zdrowia świadka. Projekt ustawy o ochronie własności Rzeczypospolitej Polskiej przed roszczeniami dotyczącymi mienia bezdziedzicznego złożył w Sejmie klub Kukiz15. To odpowiedź na amerykańską ustawę 447, mówi wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Projekt przewiduje zakaz roszczeń do mienia bezspadkowego i sankcje za jego złamanie. Wicemarszałek powiedział też, kto podlegałby tej sankcji. Wszyscy funkcjonariusze publiczni, którzy zachowaliby się niezgodnie z tą ustawą, czyli by na przykład negocjowali jakąś formę zaspokojenia tych roszczeń lub przekazania odszkodowań, do których, przypominam, nie ma żadnych podstaw prawnych. Gdyby na przykład chcieli stworzyć podstawy prawne, jakiś fundusz z pieniędzy podatników, to podlegają sankcji minimum 2 lata więzienia. Tak zwana ustawa 447 nie jest aktem prawnym obowiązującym na terenie Polski, przypomniał dziś w Trójce szef kancelarii premiera. Michał Dworczyk nawiązał do wypowiedzi Mateusza Morawieckiego o przyjęciu prawa zabezpieczającego Polskę przed zagranicznymi roszczeniami. Szczegóły mają być przedstawione w Sejmie jeszcze w tym miesiącu. Do błędów popełnionych w sprawie Brexitu przyznał się szef Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker powiedział, że jednym z nich było milczenie podczas kampanii referendalnej na Wyspach. Szef Komisji Europejskiej pytany o podsumowanie swojej 5-letniej kadencji i popełnione błędy odpowiedział, że powinien był zareagować, kiedy Wielka Brytania przygotowywała się do referendum w sprawie wyjścia z Unii. Należało odpowiedzieć na nieprawdziwe informacje, podkreślał Jean-Claude Juncker. It was a mistake not to. Błędem było to, że nie interweniowałem w kampanię, nie wtrącałem się, ponieważ bylibyśmy jedyni, którzy mogliby odeprzeć kłamstwa wtedy rozpowszechniane. Myliłem się, milcząc w ważnym momencie. I was wrong to be silent. At an important moment. Szef komisji dodał, że to premier Wielkiej Brytanii, David Cameron, prosił unijne instytucje, by nie mieszały się w wewnętrzne sprawy Wielkiej Brytanii, bo to może wywołać negatywne reakcje Brytyjczyków. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Wracamy do kraju. Kończą się prace nad pierwszą z ustaw mających regulować problem odoru w pobliżu hodowli zwierząt. Jej założenia nie znalazły jednak aprobaty Krajowej Rady Izb Rolniczych. Projektem ma się teraz zająć parlamentarny zespół do spraw debaty publicznej. Ale jak mówi Karolina Olejniczak z wydawnictwa Abrys, nie tylko branża hodowlana powinna być objęta takimi przepisami. To jest kwestia także na przykład oczyszczalni ścieków, zakładów zagospodarowania odpadów. U państwa tutaj też jest problem. Tak, no generalnie tak naprawdę po prostu śmierdzi. Pani Justyna, mieszkanka podwarszawskiego Parzniewa. Balkon to jest w zasadzie widać, że nawet niedaleko jest tutaj składowisko śmieci. Trochę czuć. Tak. To są takie psychosomatyczne objawy, które mogą się pojawiać przy takiej dużej ekspozycji na odory, na zapachy. Profesor Izabela Sówka z Politechniki Wrocławskiej. Może być to irytacja, podrażnienie, niepokój. Cały czas w Polsce nie ma takich przepisów, które by jednoznacznie regulowały te kwestie, co wcale nie znaczy, że taka ustawa jest konieczna, bo w wielu innych krajach Unii Europejskiej świetnie się sprawdza. rodzaju rozwiązania takie na poziomie lokalnym, czy kodeksy dobrych praktyk, być może ustawa odorowa powinna mieć charakter bardzo ogólny, ale wszystkie te sektory gospodarki, które generują problem, powinny mieć swoje własne albo ustawy, albo rozporządzenia. Tematem zajął się Kuba Witkowski. To był Serwis Trójki. Pora na sport, Mateusz Fusiarz. Gra Liga Mistrzów, oczy całego piłkarskiego świata zwrócone są teraz na Anfield. Liverpool bez Salaha, bez Firmino, ale być może z pomysłem na odrobienie strat z pierwszego meczu z Camp Nou. Tydzień temu Barcelona wygrała 3-0, a teraz w rewanżu jest 5 minuta i 0-0. Poznaliśmy pierwszego półfinalistę Energa Basket Ligi. To obrońca tytułu Anwil Włocławek, który dzisiaj wygrał po raz trzeci ze Stalą Ostrów Wielkopolski, tym razem 105-98. Spora jest szansa, że wieczorem poznamy też drugą ekipę, która znajdzie się w Final Four. Arka Gdynia gra trzeci mecz z Legią Warszawa. Jeśli wygra, dołączy do Anwilu, na razie jednak przegrywa. A teraz już o siatkówce w Warszawie. World Tour w siatkówce plażowej po raz drugi z rzędu zawita do stolicy. W połowie czerwca tytułu sprzed roku spróbują obronić Piotr Kantor i Bartosz Łosiak. Zanim jednak zagrają w Polsce, to najpierw czeka ich podróż do Brazylii na inny turniej cyklu World Tour. Przygotowujemy się teraz na turniej w Brazylii, mamy tam zgrupowanie tydzień przed turniejem, jeżeli dobrze pamiętam. Także myślę, że takie mocne przygotowania to właśnie po turnieju w Brazylii wejdziemy, bo będziemy się przygotowywać stricte pod Mistrzostwa Świata, będziemy mieć obciążenia na siłowni, plus na piachu też będziemy pewnie szlifować swoje słabe elementy. Także na tą chwilę lecimy do Brazylii z myślą, z dobrym wynikiem, żeby wrócić, a potem będziemy się skupiać już na turnieju w Warszawie i Mistrzostwach Świata. Mówił Bartosz Łosiak. A wspomniane Mistrzostwa Świata odbędą się na przełomie czerwca i lipca w Hamburgu, turniej w Brazylii między 15 a 19 maja. A co do siatkówki w stolicy, zmiany czekają o Niko. Sześciu zawodników odchodzi z ekipy wicemistrza Polski. To Kanadyjczycy Graham Wigras i Sharon Vernon Evans, Bułgar Nikolaj Pęczew, a także Jan Nowakowski, Konrad Buczek i Maciej Muzaj. Z klubem żegna się oczywiście też trener Stefan Antiga, którego zastąpić ma Andrea Anastasi. I na koniec tenis. Wiemy, z kim Hubert Hurkacz zagra w drugiej rundzie turnieju w Madrycie. To Luka Puyi, który przed chwilą pokonał Chorwata Borne Czoricza 6-3-7-5. To ciekawe, Polak i Francuz grali ze sobą w tym roku w Indian Wells i górą był wtedy Hurkacz. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. No ale update do meczu jeszcze. Jest 1-0. Tak jest, bramkę zdobywa Divo Origi. Liverpool prowadzi na Anfield 1-0 z Barceloną. 1-3 w dwumeczu. W nocy niewielkie opady na południu, wysoko w górach śnieg, na termometrach od minus 2 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu do plus 3 na Wybrzeżu, Podkarpaciu i Śląsku. Miejscami przygruntowe przymrozki do minus 5. Jutro padać może w Bieszczadach i na Podhalu, w górach deszcz ze śniegiem, na termometrach od 13 stopni na południu Podkarpacia do 20 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Są dzieci, które nie znają liter. Nie znają liczb, nie znają ciszy. Dobrze znają tylko wojnę. Taka wojna trwa w Jemenie. Krzywdzi najsłabszych. Odbiera wodę, jedzenie. Dom. Ratujmy ludzi z Jemenu. Ja pomagam. Ty też pomóż. Razem mamy moc. Razem mamy moc. Wspieraj Polską Akcję Humanitarną. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Magiczna Dolina Charlotte spełnia marzenia fanów Creedence Clearwater Revival. John Fogerty po raz pierwszy w Polsce. W ramach trasy Moja 50-letnia podróż 29 czerwca John Fogerty wystąpi na 13. festiwalu Legend Rocka w Dolinie Charlotte. Największe hity Creedence Clearwater Revival i Johna Fogertiego. Bilety dostępne na eventim.pl i ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu. Przy mikrofonie Katarzyna Borowiecka. Klub Trójki. Byli sobie raz, tak się rozpoczynają różne opowieści i ta dzisiejsza w Klubie Trójki też się tak rozpocznie, a to jest, proszę Państwa, tytuł, który być może już Państwu wpadł w oko, bo książka pod tym tytułem ukazała się pod koniec kwietnia, książka Marii Konwickiej, opowieść o rodzinie, ale także opowieść o przyjaciołach i autorkę za chwilę w studiu przywitam, ale na początek, jak zawsze w Klubie Trójki, sięgam po piosenkę i to jest piosenka podszyta rozdzierającą melancholią. Tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs du jour et qui n'en revient pas. Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais. Des passants endormis dans mes bras que je n'aimerai jamais. Et si tu n'existais pas, je ne serais qu'un point de plus dans ce monde qui vient et qui va. Je me sentirais perdu. J'aurais besoin de toi. N'existais pas, dis-moi comment j'existerais. Je pourrais faire semblant d'être moi, mais je ne serais pas vrai. Et si tu n'existais pas, je crois que je l'aurais trouvé. Le secret de la vie, le pourquoi, simplement pour te créer et pour te regarder. Et si tu n'existes pas, dis-moi pourquoi j'existerais. Pour traîner dans un monde sans toi, sans espoir et sans regret. Et si tu n'existais pas, j'essaierais d'inventer l'amour. Comme un peintre qui voit sous ses doigts naître les couleurs. Gdybyś nie istniała, to musiałbym wymyślić miłość. I ciebie też pewnie musiałbym wymyślić, tak śpiewa w tej piosence Jodassin. Wzruszający początek. Zobaczymy, co się wydarzy dalej tego wieczoru, bo mam wrażenie, że tutaj różne rzeczy mogą się wydarzyć. Mam ogromną przyjemność przywitać w studiu Marię Konwicką. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Bardzo mi miło. Dziękuję za zaproszenie. Pani Mario, tak się zastanawiam, czy zdradzimy, bo tak jak powiedziałam, ja zawsze, kiedy przygotowuję audycję wokół jakiejś książki, czy wokół jakiejś opowieści, to szukam tego punktu zaczepienia muzycznego, żeby to radiowo również się spełniło tutaj. I tutaj to pani podpowiedziała w tekście książki tę piosenkę i w książce ją znalazłam. Tylko się zastanawiam, czy zdradzimy, jaka jest przyczyna pojawienia się tej piosenki w książce. No tak, to jest bardzo wzruszające dla mnie, bo ojciec nie mówił po francusku, ale podczas ostatniej wizyty w Paryżu, moja mama uwielbiała Paryż i tam ją zabierał pod koniec życia jej życia. Ta piosenka była bardzo popularna, ciągle szła w radio i on jakoś czy to było jakieś przeczucie, czy coś. W każdym razie ona robiła na nim nieprawdopodobne wrażenie. On jej ciągle słuchał i strasznie się wzruszał. Tak jakby ona była przeczuciem, że mama niedługo odejdzie, bo przecież odejście mamy było zupełnie niespodziewane. Mama miała 69 lat na dzisiejsze czasy, młoda kobieta. A mimo to ta piosenka jakoś w nim wyzwalała jakąś taką tęsknotę za tym, że zaraz coś się skończy. Że jakiś brak. Że coś nastąpi i mimo, że nie rozumiał słów. To jest właśnie też siła tej muzyki, prawda? Od której także ta piosenka mu się potem zawsze z mamą kojarzy. Dreszcze się pojawiają. No i bardzo się cieszę, że od niej zaczęłyśmy dzisiaj. Książka Byli sobie raz ukazała się, no tak jak już mówiłam, pod koniec kwietnia już być może niektórzy z Państwa mieli okazję ją przejrzeć albo nawet przeczytać. Warto zajrzeć i tam mnóstwo nie tylko wzruszających, ale także przenoszących nas do zupełnie innego świata, który sobie też tutaj próbujemy stworzyć teraz w naszym studiu radiowym przy Myśli Wiedzy. Ale zaczęłabym od okładki. Pani mówiła już gdzieś, czy to wyczytałam, czy usłyszałam, że to nie pani wybierała to zdjęcie okładkowe. Tutaj rodzina Konwickich w komplecie, czyli cała piątka. To za chwilę się wyjaśni. I dwie osoby tylko patrzą, z rozmysłem używam słowa osoby, patrzą prosto w obiektyw. Czyli pani, choć ta mina taka nie do końca przygotowana do zdjęcia, i kot Iwan. Tak, no jesteśmy tam wszyscy na zdjęciu. Cała rodzina, fotograf jest profesjonalny z kamerą. Aha, czyli pamięta pani, kiedy to zdjęcie zostało zrobione? To było tak, jakieś takie, mniej taka więcej, sesja ale my wszyscy jesteśmy tacy trochę bylejacy. Ja coś żuję, moja siostra robi na drutach, mama zajęta kotem, ojciec go trzyma na rękach. I kto jest na tym zdjęciu najbardziej robi wrażenie? No, kot. On się patrzy prosto do kamery. Ja mam nadzieję, że Magda Zawadzka się nie obrazi, jak powiem, że patrzy chlupkiem. Taki ma intensywny wzrok, jakby za chwilę miał tą wielką improwizację powiedzieć. A w ogóle mam teraz coraz więcej ludzi, którzy się do mnie zwraca, żeby opowiadać o Iwanie. No tak, bo kto czytał oczywiście prozę Tadeusza Konwickiego, zwłaszcza tę taką, no powiedzmy, para quasi pamiętnikarską, to kota Iwana na pewno zna. Natomiast on się jeszcze pojawi na kartach książki i to możemy już, zanim zaczniemy na dobre rozmowy o książce Byli sobie raz, to może zapowiedzmy, że będzie też, planuje pani coś o kocie Iwanie. No bo Iwanie. Jego sława kota Iwana nie ginie, tylko jeszcze rośnie. Ja po tej książce mojej Byli sobie raz dostałam propozycję, żeby wydać biografię kota Iwana. Najpierw się śmiałam, no, ale potem myślę sobie, no a właściwie może coś za tym stoi. Ja jestem ciągle na Facebooku i widzę, jak ludzie tam wrzucają jakieś filmiki o zwierzętach bez przerwy, tak? Albo filmiki o ludziach, gdzie ludzie się kompletnie kompromitują, jacyś głupi politycy coś bredzą i wszyscy się kłócą. A potem są filmiki o zwierzętach, gdzie zwierzęta są szlachetne, piękne, mądre i tak dalej. I myślę sobie, może teraz jest taki trend, że zwierzęta chcą nam coś powiedzieć. Że może kot Iwan z tej kosmicznej energii tam wraca tutaj po to, żeby mieć jakieś przesłanie dla ludzkości. I wczoraj rozmawiałam z Marysią Pakulnis, która przyszła na moją promocję książki. Ona ma dwa przepiękne koty. Jeden z jej kotów, Fiodor, leżał na tej mojej książce, dokładnie na okładce, patrząc w kota Iwana. Tak jak, przepraszam, że pani wchodzę słowo, Iwan siadywał na wnioskach paszportowych. Tak, Iwan siadywał, a Fiodor siadł na te kartki, które Marysia wydrukowała, bo ona czytała fragmenty mojej książki wczoraj w czytelniku i on na tym leżał. I wszystko wskazuje na to, że jest jakiś spisek zwierząt teraz przeciwko nam i może słuszny, ja bardzo to popieram, bo zwierzęta są zagrożone w naszych czasach. Teraz czytałam taki raport ONZ-u. Straszny, przerażający. Ile gatunków zwierząt, już 25%, tak? Tak, zniszczyliśmy, zginęło. Także może zwierzęta się mobilizują i mam nadzieję, ja to bardzo popieram. Więc taka biografia Iwana z rysunkami przepięknymi mojej mamy kotów, ona najpiękniej koty malowała. Więc taka biografia może nam troszeczkę coś, i to będzie napisana na poważnie, wstęp napisze Ludwika Włodę, która jest prawnuczką Jarosława Iwaszkiewicza. Myśmy od Marii Iwaszkiewicz dostali właśnie kota Iwana. Ona napisze poważną wszystko wstęp, zostaje w rodzinie w pewnym sensie. Napisze o jego ojcu Bazylii, który też był znany. Chodzi o to, żeby te zwierzęta powiedziały, ludzie, zobaczcie na nas, przecież my jesteśmy cudowne, wspaniałe, my jesteśmy, nie można nas zniszczyć. Nie zamieniajcie się w roboty, bo teraz jest ta moda na ludzi, roboty, te wszystkie takie superbohaterzy w filmach, jakieś pół maszyny, pół coś tam. Nie, zwierzęta mówią nie. Pani Mario, to teraz skupmy się rzeczywiście na nabyli sobie raz na tę książkę o Iwanie. Jeszcze będziemy czekać. Może to będzie okazja do kolejnego spotkania, bo też, tak jak pani mówi, będzie też okazja, żeby rysunki Danuty Konwickiej, pani mamy, się znalazły w tej książce. Chociaż tutaj też jest trochę i to piękne, że ja one mam się dziesiątki pojawiają. Przepiękne rysunki. Właśnie dlatego liczę na to, że jeszcze więcej znowu będziemy mieli okazję zobaczyć. A skąd się wzięła ta książka? Z przeglądania tych papierów, które zostały po rodzicach? No tak, bo ja tak zostałam samotna z tym mieszkaniem ojca, gdzie on mieszkał 60 lat, czyli to wiadomo, że tam było wszystko ładnie poukładane i tak dalej. Jak zaczęłam to wyciągać, te wszystkie pamiątki po Lenicach, po ojcu, no to nie było końca temu. Wyciągałam, było coraz więcej. Starałam się to jakoś poukładać, posegregować. Musiałam czytać wszystkie listy rodzinne, jakieś karteczki z szuflad, zdjęcia przeglądać. Ja to musiałam oddać do różnych instytucji, do Biblioteki Narodowej, do Muzeum Kinematografii, do Muzeum Literatury. Tak to jakoś porozkładałam, ale szkoda mi było, że to tak gdzieś znikt, nie wiadomo, co z tym dalej będzie, prawda? Mm-hmm. A to ma swoją energię. Ja jako mistyk, to dla mnie najważniejsze, że jest jakaś energia, jest bardzo pozytywna energia, bo wszyscy ludzie, których tam opisuję, są pozytywni, szlachetni, szanują się nawzajem. I to ma fajną energię, no w dzisiejszych czasach. Może kiedyś to byłoby nudne dla ludzi, bo kiedyś chciało się oglądać Dynastię, prawda, gdzie wszyscy się tam biją, wbijają sobie nóż w plecy, spiskują. Ale teraz mamy tego tak dużo na zewnątrz, że może przez kontrast może to właśnie komuś sprawić przyjemność. No i żyjemy w czasach entropii, kiedy się nasz system zupełnie jakby rozwalał, nasz świat zachodni, i on się za chwilę znowu zbuduje. A ponieważ się zbuduje, to ja bym chciała, żeby zachować jeszcze to ziarenko, prawda? Tak jak w starożytnym Egipcie budowano nową świątynię, zawsze był kawalątek starej świątyni tam ukryty jako kamień węgielny. No więc ja mam nadzieję, żeby troszkę jeszcze zostawić. Zresztą największą przyjemność mi sprawia, jak młodzi ludzie to czytają i że oni reagują na to i że rozumieją. Na przykład jest tutaj, na jednej stronie jest zdjęcie takiego skrawka, mam wrażenie tylko. Mama jest piękna i mądra. Tak, ja nie wiem, co to jest. A charakterem pisma pani ojca. Tak, to jest ojca i to było w szufladzie mojej mamy. Nie wiem, kiedy on to napisał, co to miało być, ale ja w ogóle dałam te skrawki różne z ojca charakterem pisma, bo on zawsze mówił, że on pisze energią. No, ale więc pisał tam zawsze jest ręcznie, prawda? Nie miał pisał maszyny zawsze napisania. Ręcznie. No, ale coś w tym jest. J.K. Rowling, ta, która napisała Harry Pottera, która jest specjalistą od magii, ona mówi, że ona nigdy nie pisze na komputerze, ona pisze ręcznie, bo tam jest energia, potem przepisuje na komputer. No i mój ojciec też w ogóle komputera nie miał. Te historie się oczywiście tutaj przeplatają, bo z jednej strony Tadeusz Konwicki i rodzina pani ze strony ojca właśnie, na drugiej strony oczywiście Lenicowie i może nie wszyscy tak do końca wiedzą, bo to nazwisko Konwicki ma taką siłę, że wszyscy na nie zwracają uwagę, ale też pani mama być może świadomie stała trochę w cieniu, natomiast Lenicowie to też wielka artystyczna rodzina. No tak, właśnie nie wiem, jaki jest odbiór tutaj mojego wujka Jana Lenicy, bo on wyjechał na początku lat 60. On tam jechał, bo on zaczął robić filmy z Borowczykiem, potem jakieś plakaty, to dostawał zamówienia na okładki w Paryżu, no ale on nigdy nie chciał emigrować. Mhm. Tylko jak wyjechał, ktoś napisał donos, wymeldowano go, no wtedy bez zameldowania nie można było już mieszkać w Warszawie, więc nie wrócił, ale to nie było zamierzone. Więc nie wiem, czy tu jeszcze go pamiętam, jest ciągle bardzo znany na świecie. Myślę, że i z tej... Nie ma jego filmów na DVD na przykład. To zauważyłam właśnie, że trudno jest, trudno jest dotrzeć, ale to jest też tak ten Paryż, w którym się znalazł, bo później mieszkał w Berlinie. A później w Berlinie. Ale też to Paryż, którego mama mu zazdrościła, a on z kolei tęsknił strasznie do Polski. Tęskni, no bo to nie była emigracja wybrana. To jest ta różnica między moim pokoleniem i starszym pokoleniem, że myśmy wyjeżdżali, to było takie już... Możesz nigdy nie wrócić. No, nie wiadomo było co. I ty, ja wiem, że ja tęskniłam potwornie. Elżbieta Czyżeska tęskniła. Tyrmand tęsknił. Miłosz tęsknił. To syn Miłosza się wyśmiewał z jego ojca i jego znajomych na emigracji, że każda rozmowa była słonia, sprawa polska. Wszystko zawsze o Polsce. I no strasznie tęskniliśmy. Mój wujek też potwornie tęsknił, bo to było niezamierzone. No. I było takie, nie wiadomo, czy będziemy mogli wrócić i tak dalej, to zawsze się wtedy to przeżywa. Teraz wszyscy mogą jeździć, wyjeżdżać, przyjeżdżać. To już tego nie ma. No więc jak wujek jak dostawał paszport, on się z paszportem miał potem potworne problemy, jak już dostał i mógł przyjechać, odwiedzić rodziców, to się wszystkim nasładzał. A to masełko, a to kiełbaska, to chlebek, a to no wszystko mu się podobało. A mama taka siedziała wściekła, bo ona by raczej się z nim zamieniła, bo mama... Ona pasowała do luksusu. Ona nigdy w życiu nie mieszkała w luksusie. Nigdy oni się nie dorobili jakichś pieniędzy dużych czy czegoś, czy większego mieszkania, ale ona by pasowała mieszkać w Paryżu. Teraz mi się skojarzył ten rysunek pani siostry, który też w książce jest, mama w koronie. No tak, ale przy desce do prasowania. No myśmy ją widziały, że ona zawsze była taka godna, piękna, śliczna, delikatna. No ale pranie, prasowanie, gotowanie... No tak. Jest tyle wątków i tyle nazwisk też pani przed chwilą wymieniła w kontekście tych wątków emigracyjnych, ale właściwie na której stronie się otworzy pani książkę, to tam kolejne wątki do rozmowy, więc ja próbuję teraz gorączkowo wybrać jakąś dróżkę z tych wszystkich, które mi się otwierają, ale może wspomniała pani Czesława Miłosza, bo tutaj kilka się takich historii wiąże z Miłoszem, które może warto wspomnieć, a zaczęła się od spotkania, które się nie odbyło. Tak, ojciec był na jakiejś wycieczce po Ameryce. To było zaproszenie Departamentu Stanu Amerykańskiego. Oni kiedyś bardzo tak lubili zapraszać artystów, żeby była wymiana z Polski. I ojciec się bardzo cieszył, że pojedzie do San Francisco i że się spotka z Miłoszem. I Miłosz jakby wydawało mu się, że mu się wymigał, bo powiedział, że miał jakiś wypadek samochodowy czy coś i ojciec to wziął, że po prostu się wymigał. I to opisał w kalendarzu i klepsydrze. Miłosz to przeczytał i ja znalazłam taki list od niego w ojca szufladzie, gdzie on pisze, że absolutnie naprawdę był jakiś bardzo ciężki wypadek i że on by się nigdy nie wymigał ze spotkania z absolwentem gimnazjum Zygmunta Augusta. I że jeżeli ojca to nie przekona, to już nic go nie przekona. No a potem oczywiście rodzina Czesława Miłosza, jego brat i żona namawiali ojca, żeby zrobił tą Dolinę Isy, żeby zrobił film według Miłosza. Także to potem to troszeczkę połączyło, chociaż pan Miłosz był bardzo sceptyczny do tego filmu, że tam za dużo mojego ojca jest i tak dalej. No ale nikt więcej z jego twórczości filmów nie robi, więc wydaje mi się, że się z tym potem pogodził. No tak, twórca tak z taką, no to też pani podkreśla wielokrotnie tę siłę, taką energię Tadeusza Konwickiego, która oczywiście była widoczna w kontaktach twarzą w twarz i w kontaktach z ludźmi, ale także w sztuce, czy to była literatura, która jak wciągnie, no to już trzyma. Czy to był film, no to trudno, żeby też nie odcisnął swojego piętna na filmie. Absolutnie nie, ojciec miał olbrzymią energię, to jest trudno opisać słowami, ale myśmy z siostrą Anią czuły się bardzo takie tym przygniecione, dlatego na przykład ja w ogóle nie czytałam ojca książek, jak byłam młoda. Bałam się, że to jeszcze bardziej mnie tak osaczy. Dopiero teraz niedawno zaczęłam trochę podczytywać. A ta twórczość jego filmowa jakoś była, wprowadzał rodzinę w swoje życie zawodowe? Nie. Cała rodzina, artyści, każdy gdzieś na boku tworzył i nigdy się tym nie chwalił, nigdy nie pokazywał, zobacz, co zrobiłem. Nie, takich rzeczy w ogóle nie było. Ojciec nawet nie wiedział, czy mama czytała jego książki, ona gdzieś tam czytała, ale to wszystko było tak bardzo dyskretne, to byli dyskretni ludzie. Mój ojciec mówił, że jak u niego w kolonii wileńskiej ktoś się pochwalił, to był skreślony. Więc jak mnie teraz mówią, no tatuś pewnie patrzy na ciebie z dumą, że tak promujesz książkę. Nie, Mam nadzieję, że nie patrzy, mam nadzieję, że ma ciekawsze rzeczy do roboty, bo jakby mnie zobaczył, że się tu pcham, że się tu chwalę, że coś zrobiłam, to by był przerażony. To był zupełnie inny wtedy kod moralny. Jeszcze o pani przez chwilkę filmowym pierwszym doświadczeniu chciałam porozmawiać, bo jednak tutaj się pojawiło to doświadczenie u Andrzeja Wajdy. To pani chyba miała naście lat wtedy. Tak, tak. Jeszcze kończyłam liceum. Pan Andrzej zobaczył mnie, ja chodziłam z Zuzią Łapicką, córką Łapickiego, bardzo się wtedy przyjaźniłyśmy i myśmy chodziły do Związku Literatów, tam była taka jadłodalnia, się schodziło w dół, tam było kilka stolików sześcioosobowych i tam się jadało takie pyszne, polskie, tanie jedzenie. Myśmy tam chodziły, bo rodzice płacili, myśmy wychodziły, no i byłyśmy papuszki nierozłączki, pan Wajda nas zobaczył. I pomyślał sobie, że to będzie taki dowcip towarzyski, że my dwie zagramy panienki z miasta w weselu. No ale potem były zdjęcia próbne, okazało się, że Zuzia ma za zbyt taką nowoczesną urodę, a ja pasowałam, bo ja miałam takie długie, faliste, rudawe włosy, piegi, więc... No i nagle z tego, co miało być takim dowcipem, że my z Zuzią razem będziemy na planie, nagle ja jestem sama, jedyny naturszczyk, jedyny amator, wszystko sami wybitni aktorzy. I jeszcze w dodatku miałam 2 miesiące dni zdjęciowych, bo to się wszystko działo w jednej sali. Trzeba było być. W jednej izbie trzeba było być, tak jak krzesło, bo nigdy nie wiadomo było, gdzie w tle ja muszę zaistnieć. Także to było strasznie traumatyczne, bo ja byłam potwornie nieśmiała wtedy. No ale z drugiej strony, teraz jak wspominam, no to przecież wspaniała przygoda. Do Krakowa pojechaliśmy i to obserwowanie tych wspaniałych aktorów dookoła. Cudowne doświadczenie i tak się dziwnie złożyło, że ja po 30 latach wracam z Ameryki i nagle jest druga premiera Wesela, bo oni to odnowili cyfrowo. I nagle jest druga premiera w Krakowie i w Warszawie. I zapraszają mnie i mówią, żeby wyjść na scenę, dostać kiedy, no przecież ja tam mam, no to żałosna jest ta moja rulka tam, ale mnie to bawiło, bo to takie wspomnienie. Oczywiście Głowacki Janusz się ze mnie naśmiewał, że jak ja się wygłupiam, że w ogóle tam z tymi aktorami wychodzę na scenę, ale dla mnie to było po prostu takie wzruszające wspomnienie. I jeszcze mnóstwo jest też takich w książce pani opowieści, które w klamrę zamykają pewne życiowe doświadczenia. I tak o tę klamrę z Andrzejem Wajdą też chciałam jeszcze zapytać, żebyśmy tę historię dopowiedziały. Ten sen, ostatnia rozmowa telefoniczna i sen o Andrzejewskim. Pan Wajda był dla mnie właśnie w związku z tym bardzo ważny, przez to, że mnie wyciągnął z tej mojej nieśmiałości, no to nastolatka, to wiadomo, takie nastroje się ma jakieś, ja się chciałam w ogóle schować pod stół. I on mnie wyciągnął, jakby zmusił mnie, żebym była w tym środowisku nie jako córka ojca, tylko nagle ja tam gram Haneczkę, no niby mam nawet imię i nawet 3 zdania tam mówię. Więc on był dla mnie bardzo ważny i... Jak wróciłam, była ta druga premiera, to znowu pan Andrzej bardzo elegancko mnie zapraszał do Krakowa. Tam miałam pokój w hotelu. No, wspaniale było. I 90. urodziny pana Andrzeja zostałam zaproszona na Foksal do tego pałacyku. Tam było mnóstwo ludzi, wspaniała pompa i rozmawiałam z panem Andrzejem, który mówił, że wydają jego zebrane dzieła w jednym tak, tomie. Tak, i tak zwany boks się ukazał. Tak, tak, tak. I że do tego by chciał też ten film o Czyżewski, którego ja byłam współautorem. Aktorka. Też z nim porozmawiałam w świetnej formie, nawet ja patrzyłam z podziwem, że on przyjmował tam setki ludzi, podchodziło do niego i że on miał taką wspaniałą energię. Ale niedługi czas potem miałam bardzo taki mocny sen, to znaczy śniłam, że oglądam dom, który pan Andrzej sobie buduje. Ten dom jest kompletnie biały, takie białe, śnieżno-białe ściany, on jest ciągle w trakcie budowy, jest olbrzymi dom. Jeszcze nie ma futryn w oknach, takie są tylko dziury, które tam las widać z tyłu i widzę, że on to buduje, jakby to przychodzę oglądać i nagle się pojawia pan Andrzej i mówi do mnie, a jeszcze sobie tu jedno skrzydło wybuduje, pokazuje na ulicę, a sobie myślę, matko, jak to będzie wielki dom. I obudziłam się jeszcze z tego snu myśląc, aha, pan Andrzej sobie buduje już dom po drugiej stronie. No ale jak się dobudziłam, to rozum nagle zadziałał i myślę sobie, nie no, co za bzdura, że dopiero widziałam pana Andrzeja w świetnej formie, co za wstrętne jakieś mi przyszły rzeczy do głowy. Na pewno ten dom oznacza sukces jego filmu Powidoki, tak, że to musi o to chodzić. No i ten rozum mi to wytłumaczył, że chodzi o ten sukces. No i ale ja dalej tak jakoś chodziłam koło tego snu, chodziłam i nagle wzięłam za słuchawkę i zadzwoniłam na domowy numer państwa Wajdów, na który miałam nigdy nie dzwonić i nigdy nie dzwoniłam ani wcześniej, ani później, bo powiedziano mi, że państwo Wajdowie ciągle są w podróży, tam nikt nie odbiera. I żeby dzwonić na komórkę pani Krystyny Wajdy Zachwatowicz. No a ja zadzwoniłam tak odruchowo jakoś na ten numer domowy i odebrał pan Andrzej. No więc opowiedziałam mu ten sen, mówię, że to świetny jest, a ja nigdy do niego nie dzwoniłam, nigdy. I mówię, że ten sen to na pewno oznacza wspaniałe sukcesy, a pan Andrzej mówi, no a mnie to się zawsze śni, że szukam nowego scenariusza i błagam Andrzejewskiego, żeby mi napisał nowy scenariusz, sny starego reżysera. No. I tak żeśmy troszkę pogadali i się pożegnałam. No i on, zdaje się, w miesiąc później już nie żył. Mhm. I tak sobie teraz myślę, że ten mój impuls, żeby zadzwonić z tym bzdurnym moim snem, że to po prostu taki był impuls, żeby się pożegnać. Że to czułam. No my mamy naprawdę tą podwójność w sobie. Nasza podświadomość wie dużo więcej niż świadomość. Maria Konwicka jest dzisiaj gościem Klubu Trójki. A skąd się Ameryka wzięła, ten pomysł, żeby wyjechać, pani Mario? Właśnie dużo moich znajomych się mnie pyta, ale ja nie mogę sobie już przypomnieć, ja nie wiem, co to się działo. To był koniec lat 70. Mój ojciec zaczynał wydawać w drugim obiegu, więc było znowu takie lekkie przerażenie, co będzie dalej, bo już w 68 roku ojca wyrzucili z zespołu, zespół zamknęli filmowy kadr i wtedy też był na czarnej liście, przez 2 lata nic nie robił, znaczy nie dawano mu nic robić, więc no były takie obawy w domu, że co będzie dalej, no z czego będziemy żyć, a tu ja akurat skończyłam Akademię Sztuk Pięknych, więc też zawód taki nie bardzo rokujący przyszłość i miałam znajomych w Nowym Jorku, więc tak mnie trochę namawiali, to przyjedź, to tego, owego, no. Nie wiem, teraz to bym się bała absolutnie, byłabym przerażona, gdybym miała taki skok zrobić, ale wtedy ja jakoś tak zawsze wierzyłam, że dbają o mnie siły wyższe i chyba zadbały, bo pojechałam bez języka, bez pieniędzy, zima stulecia. Ale w kożuchu. Ale ta, no, miałam, ten kożuch mi uratował życie, taki polski, zgrzebny kożuch. No ale przeżyłam. Jakiś taki zbieg okoliczności, że akurat pracę dostałam, to przy odnowie fresków w kościele, jakieś takie przedziwne rzeczy się działy. Jak mówię, dbały o mnie siły wyższe, tak mi się wydaje. To nazwisko już padało w naszej rozmowie i tak jak ja mówiłam też na początku, książka jest o sprawach rodzinnych trochę, ale przede wszystkim oczywiście, ale ta rodzina to jest nie tylko ta rodzina, w której się rodzimy, ale też ludzie dookoła, których spotykamy, którzy są dla nas ważni. I pani o tej fascynacji wręcz Elżbietą Czyżewską pisze i dużo jest Elżbiety Czyżewskiej też w tej książce, więc chciałabym, żeby też w naszej rozmowie się pojawiła aktorka. No tak, dlatego że jak wyjechałam, jak mówię, tam nie miałam specjalnie ani znajomych, ani nic. Wszyscy tam Polacy byli strasznie zajęci swoimi karierami, żeby coś tam zdobyć. Elżbiety mieszkanie było jedyne, gdzie można było zawsze wpaść. Ona cię przyjęła, ona cię wysłuchała. Tam się zawsze coś odbywało. Miliony ludzi tam przelatywało przez to mieszkanie. Wszyscy Polacy, którzy przyjeżdżali z Warszawy, z tego środowiska artystycznego, u niej nocowali. No, troszkę się, jak to mówił mój ojciec, gazowało. Ela też, ale jeszcze wtedy nie tak mocno, więc to było szalenie dla mnie wciągające, interesujące. To życie w czasie japońskim, tak pani to nazywała? To Ela tak mówiła. Aha. O sobie, że żyje w czasie japońskim i to oznaczało, że wstawało około 6-7 po południu, znaczy pod wieczór, mhm. Kiedy ja wracałam z pracy. I tam do niej wpadałam i wtedy to się wszystko tak rozwijało się. Ona tak jakby reżyserowała tą rzeczywistość. Ja właśnie rozmawiałam kiedyś z Wajdami, że szkoda, że wtedy nie było, no nie było smartfonów, nic nie było, nie można było tego utrwalić, bo tego opowiedzieć nie można. Ja nie mogę tego opowiedzieć, co tam się działo, tylko mogę powiedzieć, że to był teatr. To był teatr, który ona reżyserowała, ona pisała scenariusz tego teatru, to znaczy improwizowała. Jak ktoś przychodził, to ona tak umiała prowokować do jakichś rozmów, zachowań. No było, dla mnie to było fascynujące, ja siedziałam taka nieśmiała na kanapie, nigdy nie brałam w tym udziału, ja tylko byłam widzem. Ale to na mnie zrobiło duże wrażenie i potem, ja mieszkałam wtedy na Queensie, więc ja przychodziłam do niej po pracy i potem brałam subway przez rzekę i jechałam do siebie, do domu i ona załatwiła mi mieszkanko takie maciupeńkie na tej samej ulicy, gdzie ona była, bo tam właściciel obu domów, córka jego mieszkała w tym malutkim mieszkanku, ona wyjechała do Izraela tam studiować medycynę, więc ja taki sublet zrobiłam. No i Ela mi załatwiła, że to było prawie za darmo, bo była naprawdę śmieszna cena, na co mnie było stać. Także wtedy już byłam bardzo blisko Eli po drugiej stronie ulicy, więc dla mnie ona się kojarzy z taką rodziną, bo naprawdę najwięcej mi pomogła i byłam z nią najbliżej, bo tam mogłam. Wszyscy byli zajęci swoimi sprawami. Ona naprawdę odstawała od reszty tej emigracji polskiej. I te renesansowe rozmowy, tak pani nazywa to w książce, które można było z nią prowadzić. Można było na każdy temat. Ona była erudytką. Ona wszystko czytała. Oglądała każdy film, czytała te nowinki książkowe. Miała niesłychanego nosa do bestsellerów, jeszcze zanim książki stały się bestsellerami. Telewizorek zawsze u niej tam lekko buzował. Na cały czas patrzyła, co się dzieje w wiadomościach i śledziła politykę, śledziła to, co się dzieje w Polsce. Naprawdę niesłychana osobowość. Ja po jej śmierci napisałam taki malutki artykulik do Gazety Wyborczej. Nazwałam ją najbardziej fascynującą osobą, jaką poznałam. Oczywiście wszyscy się ze mnie wyśmiewali. To chyba nie znałaś dużo fascynujących osób. Wystarczy zajrzeć do tej książki, żeby wiedzieć, że to nie jest prawda. Po czym, jak montowaliśmy film, ja znajduję nagle na YouTubie mały kawałek wywiadu z Meryl Streep, która dawała ten wywiad w University of Massachusetts i ktoś jej się zapytał o inspirację do wyboru Zofii i ona bez zastanowienia powiedziała Elżbieta Czyżewska, co dla Amerykanina wymówić i zapamiętać. Po 40 latach zapamiętać, bo ona z Elżbietą miała kontakt w 75 roku, kiedy... Jeszcze jako studentka, prawda? Jako studentka zagrała wiele repertory teatr w Biesach Wajdy. I takie zrobiła wrażenie Czyżewska na niej, że ona w tym wywiadzie mówi, to była najbardziej fascynująca osoba, kobieta, jaką poznałam. Ona, która zna wszystkich, więc jak ze mnie się wyśmiewali, że ja widocznie nie znam fascynujących osób, skoro tak uważam, że Elżbieta jest fascynująca, a tutaj Meryl Streep mówi to w 2015 roku, tak mówi. No właśnie, ale no. To jeszcze pamiętam tę wypowiedź, bo też przyznam się od razu, że jestem wielbicielką ogromną Elżbiety Czyżewskiej. Państwu, bo pani już się wcześniej przyznałam oczywiście, ale pamiętam tę wypowiedź Meryl Streep, ona jeszcze tam mówi o tym, że właśnie dla niej Czyżewska, taka istota wtedy w latach 70. z Europy, kobieta w połowie swoich lat 30., czyli dla 20-latki jednak już bardziej dojrzała, ale też kwintesencja kobiecości, która dla dziewczyny z New Jersey była nieosiągalna. Tak jej się wydawało. Meryl podobno chodziła za nią wtedy i obserwowała, jak ona chodzi, jak się ubiera, jak zapala papierosa. No i ten akcent rzeczywiście, który i tę wymowę, którą słyszymy w wyborze Zofii, to też wpływ Czyżewskiej. Znowu różne okienka się otwierają w głowie, ale jeszcze bym została przy Czyżewskiej, ale też Czyżewska jako w pewnym sensie taka ambasadorka, bo kultury mówi polskiej. Pani o tym, że wszyscy Polacy, którzy przyjeżdżali z tego środowiska artystycznego, ale też pewnie nie tylko, zjeżdżali i też tam u pani też przecież, jak ktoś miał nocleg w Nowym Jorku, to zapewnione, to było, już byliśmy na plusie, prawda? Ale też przy okazji, no na przykład Kieślowski kiedyś przyjechał. No tak, Kieślowski przyjechał, ja go w ogóle nie znałam, nie wiem, jak on dostał mój numer, zadzwonił do mnie, że się chce umówić. ja się bałam wtedy, że on potrzebuje się przespać na kanapie. On jeszcze wtedy nie był taki znany, on, nie wiem, to był 80 rok chyba. Bo u mnie bez przerwy ktoś sypiał, wtedy Polacy nie mieli pieniędzy, więc przede wszystkim albo u Czyżewskiej, albo u mnie na kanapie. No ale okazało się, że on chciał poznać Elę przeze mnie, bo jego film, to chyba był Amator, tak, był pokazywany w Lincoln Center i on chciał, żeby Elżbieta zapowiedziała. No więc ja ich zapoznałam, oczywiście ona zapowiedziała. Bo zupełnie inaczej, mam wrażenie, patrzy się na Czyżewską z polskiej perspektywy, na to, co, jak to życie jej w Stanach wyglądało, a zupełnie inaczej, myślę, pani może spojrzeć i to, co pani mówi o tym i też pisze i to też pewnie wątki się pojawiły w filmie aktorka, to trochę inaczej wyglądało, nie jako jakaś wielka porażka za oceanem. Dla mnie nie, dlatego że ona wyjechała pod koniec lat 60., tak? I potem się zaczęła w Polsce polityka. No nie wiem, czy było tak dużo tych wspaniałych ról. Ona zagrała fantastyczną rolę we Wszystko na sprzedaż, prawda? No to też było właśnie, wróciła z Ameryki, zagrała. Ale w 68. Ale potem się zaczęła polityka. Nie wiem, co tak znowu straciła, tylko że ona potwornie tęskniła, bo nie mogła wrócić. A myślę, że tam zdobyła to, co chciała, bo ona była bardzo chłonna wiedzy. Tak jak mówię, była erudytką i tam miała dostęp do wszystkiego. Uczyła się i w końcu, pod koniec życia, no, znalazła tą swoją nyżę w teatrze alternatywnym, gdzie ją uwielbiają do tej pory, tam jest legendą. No, ale w międzyczasie była bardzo blisko takiej prawdziwego sukcesu. Pani wymieniła wybór Zofii, no przecież ona mogła to zagrać, tylko tam są teraz takie kontrowersje, czy to o nią chcieli, czy ona może była za stara, czy może to, czy tamto. Ona bardzo na to liczyła, to ja wiem. Ja wiem, bo już wtedy ją znałam. I potem były inne możliwości, na przykład John Guare, z którym robiłam wywiad, który jest bardzo znanym dramatopisarzem amerykańskim, opowiadał mi, że ona była dla niego niesłychanym natchnieniem. On pod jej wpływem napisał 5 sztuk, a potem chciał napisać sztukę, która miała być o jej życiu. I ona się bardzo ucieszyła. To ona miała grać siebie i tam jeszcze z jakąś znaną aktorką. To miały być 2, już był załatwiony dobry teatr. Guare zaczął już tam to rozpisywać, tą sztukę. I ona miała przynieść mu materiały jakieś do tej sztuki. I ona przyniosła taką żółtą kopertę, pełną zdjęć, listów. I rozrzuciła to i mówi, no nareszcie będę mogła znowu nosić te sukienki, co w Polsce. A on mówi, bo to wszystko dotyczyło Polski. On mówi, ale Elżbieta, ale ja chcę o twoim życiu w Ameryce. I ona zamarła. I mówi, ale kogo by to interesowało? I schowała te zdjęcia i to wszystko. I sztuka nie doszła do skutku, bo ona nie chciała o swoim życiu amerykańskim. Jak on mi to opowiadał, to mi się słabo zrobiło, bo ja też wymyśliłam, żeby to było, ten film był o jej życiu amerykańskim, bo to jest ciekawe, taki dramat i tak dalej. Ta niechęć do tego, żeby opowiadać o swoim życiu amerykańskim spowodowała, że dużo szans straciła. Właśnie tą sztukę. Potem nasz znajomy, który był redaktorem w Random House, zaproponował jej napisanie o sobie. Dawał jej carte blanche. Cokolwiek by nie chciała, mogła o sobie napisać i dawał jej 30 tysięcy zaliczki dolarów, co wtedy było ogromną sumę, tak jak teraz chyba 100 tysięcy. A no, ona nie miała pieniędzy, to by jej bardzo pomogło, ale nie. Nie mogła się zdobyć, żeby pisać o sobie. I to jest zabawne, że ona gdyby napisała o tym swoim ciężkim życiu w Ameryce, to by się od niego odbiła. Bo ta książka byłaby na pewno bestsellerem. Ona miała taką magnetyczną energię Elka, że wszystko, co zrobiła, miałoby to sukces. I gdyby to napisała, by się odbiła i miałaby sukces. A ponieważ bała się napisać o tym, że nie ma sukcesu, no i nic się nie stało. Nie napisała nigdy tej książki. Ten wątek też się pojawia w książce pani Byli sobie raz. Mnóstwo tych nazwisk, choć oczywiście są te, które się na pierwszy plan tutaj wybijają i które są głównymi, że tak powiem, bohaterami tej książki, ale ja bym jeszcze zapytała, bo mi takie zdjęcie też urzekło, już wracając tutaj do Warszawy, zdjęcie, na którym Tadeusz Konwicki, pani ojciec, siedzi na kolanach Stanisława Dygata, bo na przykład Stanisław Dygat również pojawia się na kartach oczywiście tej książki, tak samo jak był w pani życiu. Chciałam zapytać o te listy od wielbiciela, które pisał do pani Dygat. Pan Dygat miał taką swoją filozofię życia właśnie, że on się starał nie zwracać uwagi na to, co się dzieje wstrętnego dookoła, żeby żyć sobie przyjemnie. Dlatego zawsze, jak jeździł do Ameryki, to Kalinie przywoził jakieś smakołyki stamtąd. W ogóle zawsze był otoczony, jakiś miał Coca-Colę, jedzenie dla kota. Słuchaj, co wtedy to było w ogóle tak jakby teraz pokazywać, nie wiem co, jedzenie z Marsa. No, no tak, też wątek jedzenia dla kota Iwana też tutaj jest ważny, ale już nie zdradzajmy wszystkiego tak, oczywiście. W każdym razie on starał się, żeby żyć pomimo tego, co się dzieje, jak najmilej. To była jego filozofia życia. No, w związku z tym, a ja go znałam od dziecka i uwielbiałam go, bo on mnie traktował jak dorosło zawsze. Miałam przecież wtedy chyba 3-4 latka, jak opisuję w Kazimierzu, kiedy te sytuacje, kiedy to zdjęcie zostało zrobione przez moją mamę. I jak ja już byłam panienką, zdałam na Akademię Sztuk Pięknych, to pojechaliśmy wszyscy przed zaczęciem studiów do Puław. W tym zakładzie azotowym, żeby pracować. No i jak się pan Stanisław o tym dowiedział, to się zapytał, czy ja już mam chłopca, żeby do mnie pisał miłosne listy. Ja mówię, że nie mam chłopca, że... No i pan Stanisław się podjął tego zadania i występował jako mój chłopiec, pisał mi listy regularnie tam z kalkomaniami, takich jakichś ptaszków i motylków. Żeby było romantycznie. Żeby było romantycznie, żebym sobie żyła w wyobraźni. To chodziło o to, żeby sobie żyć w wyobraźni, pogardzać szarą rzeczywistością i żyć w tej wyobraźni. Jeszcze chciałabym, bo już też będziemy powoli zmierzać do końca naszej rozmowy, ale cały czas mam duży niedosyt. O podróże zapytać, ale o podróże w przypadku Tadeusza Konwickiego, w przypadku pani ojca, bo też taki wątek się pojawia wuja Józefa Kierzuna, który opisywany w tym cyklu reportaży Ameryka, Ameryka Tadeusza Konwickiego. Jest taki tam moment opisany, kiedy właśnie pani ojciec odwiedza wuja, który był znachorem na Litwie i te podróże, no jedni podróżują, a inni Nie podróżują, powiedział wuj z pogardą. I trochę lekko. Też... A potem ojcu to właśnie też wyszło w jego charakterze. Bo jednak trochę podróżował. Podróżował, on miał przyjaciela. A potem to ten świat się tak skurczył trochę do tego nowego światu i okolic. Tak. On miał takiego przyjaciela, Gustawa Gottesmana, który był redaktorem naczelnym literatury, który się nim opiekował jak matka. Naprawdę był wspaniałym przyjacielem. I on załatwiał ojcu bez przerwy jakieś podróże. Także ojciec, pojechali razem do Australii na przykład, ale z tej Australii miałam taką karteczkę, gdzie ojciec pisze: nie wiem, jak długo tu wytrzymam, chyba się załamie, więc albo pojechali na przykład ze Stawińskimi. To chyba koniec lat 50. w ogóle, do Włoch. I ojciec też pisał jakieś dramatyczne stamtąd doniesienia, że nie mieli żadnych zup, tylko zupę rybną i coś tam. No wszystko, że tam złodziejstwo, a to tam. Zawsze, Los Angeles, ale on też mu się oczywiście nie on przesadzał. On miał taki sposób mówienia, że przesadzał. Prowokował i przesadzał. Ale to jest strasznie śmieszne, że nigdy się nie zachwyca tak jak normalni ludzie. Ach, jak cudownie właśnie siedzą nad basenem i pije drinka. Nie, zawsze jakieś straszne rzeczy tam się mu wydarzały, ale on to oczywiście fabularyzował i koloryzował. Mnóstwo jest, zaledwie dotknęłyśmy tego w naszej rozmowie w Klubie Trójki, co jest w tej książce, ale jeszcze na koniec w takim razie pani Mario zapytam, może tak najprościej, co dla pani, znaczy czym dla pani pisanie tej książki, opowiedzenie tej historii jest? Jest jakimś, nie wiem, zamknięciem, a może jest otwarciem? Jak to nazwać? A trochę takim spełnieniem mojego obowiązku. No, że ja tam w pewnym momencie piszę, że taki miałam sen, że mnie takie drzewa, jakieś gałęzie, liście tak głaszczą, obejmują. Tak sobie pomyślałam, że to moje drzewo rodzinne. No ja nie mam dzieci, więc ja te DNA może przeniosłam chociaż w tej książce. Że oni tam wszyscy są, że zadbam o to, że kawałki listów, czy ich zdjęcia, energia, jakieś tam małe zdarzenia, że to wszystko jest w jednej książce, no, że jakby to scaliłam, no. Nie wiem, mam takie poczucie, że spełniłam obowiązek. A co z tego będzie, to już nie wiem. Maria Konwicka dzisiaj była gościem Klubu Trójki. Bardzo pani dziękuję za to spotkanie. Ja dziękuję. Mamy też oczywiście dla państwa kilka egzemplarzy i myślę, że pani Maria zgodzi się podpisać dla słuchaczy Trójki, więc proszę do mnie napisać w sprawie egzemplarzy książki. Byli sobie raz. katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. I to już jest pożegnanie. Mówimy do usłyszenia. Dobranoc. Ewa Redel, Edyta Kocęba i Katarzyna Borowiecka. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.